ยมดุนิมิตตัมมวะเมงเลงจาโยจามนาโปสกุณัสสะโดปาปะโกดุสุปินังอกันตัมพุทธานุภาเวนะวินาสมิงดูยมดุนิมิตตัมอวะเมงเลงจาโยจามนาโปสกุณัสสะโดปาปะโกดุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสมิงดูยมดุนิมิตตัมอวะเมงเลงจาโยจามนาโปสกุณัสสะโดปาปะโกดุสุภินัมอากันตัมสัมกานุภาเวนะวินาสะมิงดูดุขปัตตาจนิดุขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหันตุสัพเพปิภานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตัมปุญญสัมปตัมสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิกติยาดานังดันตุสัทธายะสีลัมระคันตุสัพพดาภาวนาวิรตาหันตุกัจฉันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาบลปัตตาปัจเจกานัญจายัมบลัมอรหันตานัญจาติเจนารคัมปันดามิสัพโสยัมกิญจีวิตัมอิดาวาหุรัมวาสะเกสุวายัมรัตนัมปณีตัมนโนสมัมอติตถาคตนะอิดัมวิปุเรรัตนัมปณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมกิญจีวิตัมอิระวาหุรัมวาสะเกสุวายัมรัตนัมปณีตัมนโนสมัมอติตถาคตนะอิดัมวิดัมเมรัตนัมปณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมกิญจีวิตัมอิระวาหุรัมวาสะเกสุวายัมรัตนัมปณีตัมนโนสมัมอติตถาคตนะอิดัมวิสัมเวรัตนัมปณีตัมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุมหากรุณิโกนาโตหิตายะสัพพปาณีนัมปุเรตวาปรมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมัมเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตโหตุสัพพดาสยันโตปุริยามุเลสัจจานังนันติมุตตโนเอวามิวาสโยโหตุสยัสสุสยามังคะเลอัปปราสิตปัลลังเกสิเสวุทุเวปุคคะลีอภิเสกเสสัพพุทธานัมอัคคัปปโตปะโมทติสุนัขตัมสุมังกลัมสุภาภาตัมสุหุติตัมสุขโนสุมุตโตจะสุยธัมบรมจาริสุบดักกินัมกายกัมมัมวาจากัมมัมบดักกินัมบดักกินัมมโนกัมมัมบันิติเตบดักกินีบดักกินานิกัตโตนาลาบันตักเตบดักกินีเตยทาลาดาสุขิตาวิหุลาบุตาสาสเนอโรกาสุขิตาโหทัสหัสเบหิญาติบีตวาตุสัพพมังกลัมรักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุทธานุภาเวนะสดาสุขีภวันตุเตตวาตุสัพพมังกลัมรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาสุขีภวันตุเตตวาตุสัพพมังกลัมรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสุขีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุครับพี่